chcesz o nich wiedzieć, trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Osiedlowe akcje, co chcesz o nich wiedzieć, trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Dzień za dniem odkrywam na osiedlu nowe miejsca, nowe akcje. Wiem, że mam rację, że chwalę swoje, oczko w głowie moi. Tylko zobacz, dzieciaki w piłkę grają, chłopaki blanty palą. Choć zobacz, jak się bawią, po tym dzisiaj to ma stuka się bają. Nie bój się, tu wszyscy mnie znają, chuja nie walą. To najlepszy koleś jest z podwórka, znamy się od dziecka. Nie wchodzi w rachubę akcja niemiecka, bo chodzę z Ursynowa, miejsca, gdzie wszyscy znają mnie. Bardzo z tego cieszę się, więc kiedy ktoś z Ursynowa cię przekręci, nie przychodź do mnie. Co z tego, że masz szerokie spodnie, i tak nie powiem ci, kto mnie interesuje, mnie to. A co ci interesuje i jak się nazywasz? Niektórzy na mnie mówią, śmiejąca się twarz. Możesz ze mną pogadać, jeśli klaty masz. Osiedlowe akcje, co chcesz o nich wiedzieć, trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Osiedlowe akcje, co chcesz o nich wiedzieć, trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Osiedlowe akcje, co można o nich powiedzieć, trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Osiedlowe akcje, co można o nich powiedzieć, trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Siedzę w domu, przesłuchałem wszystkie płyty, spaliłem blanta, myślę, Włodzi, co ty? Podnieś dupę, zobacz, co się dzieje na podwórku. Nic nowego, siedzi paru najebanych burków. Kurwa, gdzie są chłopaki z mojej brygady? Nie marnują czasu, układają nowe podkłady. Łapię za mikrofon, takie z nimi mam układy. Podwórkowe akcje, co można o nich powiedzieć, trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Przejdźmy się po ulicach dzielnicy Ursynów, spotkasz tu wielu rapowych indywidualistów, fajne sztuki, dealerów i w mundurach skurwysynów. Co ty jesteś, człowiek? Zapytaj ludzi. Jeszcze jedno, dealowanie rąk nie brudzi. Dzięki wszystkim za towar, który nigdy się nie nudzi. To jest prawda, dzieciak, to jest prawda. Osiedlowe akcje, co można o nich powiedzieć, trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Osiedlowe akcje, co można o nich powiedzieć, trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Osiedlowe akcje, co można o nich powiedzieć, trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Osiedlowe akcje, co można o nich powiedzieć, trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Powtórka z rozrywki powtórka. Słuchają ulice, słuchają podwórka. Mistyczne wibracje dla ulicznych stepów, nie dla garniturka. Jebanego burka, który boi się chodzić po ulicy, gdy jest ciemno. Wali sykora na pewno, respekt to jedno, molesta to drugie. Mistyczne rymy, gładkie i długie. Nawet gdy ktoś z Ursynowa będzie cię bił, krew pił, nie powiem ci nic, krzyż do bólu. Mistrzowskie słowa, zjednoczeni haslerzy z Ursynowa. Na klatce schodowej cała klima się zebrało. Dużo piło, dużo paliło, dużo rozmawiało. Po blantomanii mały transfer do śródmieścia. Mam tam człowieka coś w stylu kolesia. Ulica Wilcza, tam kacza i hrabia się przemieszcza. Potem z powrotem na stare dobre śmieci. Nikomu nie żyje się za dobrze, ale jakoś leci. Jestem z ulicy, ulica mnie szanuje. Choć się opierdalam, nie uczę, nie pracuję. Z kolegami kolegów rapuję. Historia ta sama, czy zima, czy wakacje. Zawsze będą uwzględniane osiedlowe akcje. Osiedlowe akcje, co można o nich powiedzieć? Trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Osiedlowe akcje, co można o nich powiedzieć? Trzeba być z nami, robić to, żeby wiedzieć. Osiedlowe akcje, co można o nich powiedzieć? Trzeba być w klimie, robić to, żeby wiedzieć. Osiedlowe akcje.